संज्ञा किया था, दोनों संज्ञा और दोनों संधि के आप लिखे बता दीजिए, क्या क्या संज्ञा किया था लिखे बताएंगे, कोई नहीं बोलेंगे, क्या क्या संज्ञा किया था लिखे बताना है अपना रक्त पीना, क्या संज्ञा किया था और उसका संधि कौन है। देखिए अभी यहाँ से थोड़ा अभी लिखना आरंभ हो गया ना, अभी विद्यार्थी का देगा कल से और हमेशा पूरा लगन यही चलता रहेगा पहले आरंभ में। हाँ ये पुस्तक बंद कर देना सब लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ तो कल पर भूत देव का दे गया था फोन पढ़ा लेगा, मेरे बाद में याद आया, ठीक है अभी पास में रखेंगे। नहीं हमने कल क्या संज्ञा पढ़ा था वो नहीं, हमने कल क्या संज्ञा पढ़ा उसके विषय में संज्ञा संज्ञा का कथन करना है ना, ऐसा वो उन्होंने कुछ अलग देख दिया नहीं, वो उदाहरण वाला नहीं। कल हमने क्या संज्ञा पढ़ा धर्मानंद जी, अगर आप हिंदी नहीं आ रहा तो इंग्लिश में लिख दीजिए, आप पुस्तक लिखा कॉपी में लिख के बताना। इतना समय नहीं, समय चला जाता है, लिख दिया पूर्व वाले ऊपर वाले सूत्र का संगीत को देखे, हमारा एक मसले का तात्पर्य के विषय अगर आप स्पष्ट है तो आप तत्काल लिख के बता देंगे। ठीक है देखिए कल नहीं आने से ये फायदा हुआ कि उल्टा सीधा लिख दिया कल आते तो ठीक लिख देते, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ऊपर वाले नीचे वाले को ऐसा अपोजिट कर दीजिए, आपने जहाँ संज्ञा लिखी वो संगीत जब लिखा उसको संज्ञा में कर दीजिए ऐसा। नहीं ऐसा नहीं लेकिन इसको एक विचार करिए, ये किसने लिखा आपने लिखा तो आपने बता दिया नहीं, ठीक है नहीं ठीक हो गया है, देखिए स्पष्ट है आपने भी लिया नहीं। हाँ ये वाला ठीक है, संज्ञा क्या हुआ दो सूत्रों में संज्ञा, दोनों संज्ञा सूत्र हैं जी, क्या संज्ञा किया इत और इत संज्ञा लोक संज्ञा, संज्ञा का प्रकरण चल रहा तो उस प्रकरण में संज्ञा कर रहे हम, तो संज्ञा क्या हुआ इत संज्ञा हुआ, और दूसरे वाले सूत्र में संज्ञा क्या हुआ लोक संज्ञा, पूर्व वाले सूत्र में संज्ञा क्या हुआ इत संज्ञा हुआ, नीचे वाले सूत्र में संगी कौन है आदर्शनम, आदर्शनम क्या है संज्ञा या संज्ञा अदर्शनम क्या है? संगी। ऊपर वाले सूत्र में संगी कौन है? आपका नाम क्या रखा था नया? हरीश चैतन्य जी, हनुमान जी याद करो। अब बताओ ऊपर वाले सूत्र में संगी कौन है? ऊपर वाले सूत्र आपने लिख के बताया नहीं? बताया बताया नहीं बताया जी, तत्काल लिखना सीख। चलो अभी हो गया। हाँ ऊपर वाले सूत्र में संगी कौन है? ऊपर वाले सूत्र में संगी कौन है? देखिए आप संज्ञा संगी में नहीं समझेंगे तो कैसे संज्ञा का प्रकरण चला? दो ही व्यक्ति हैं, जैसे ये फोन है इसको फोन कहते हैं, संगी कौन है? हाँ ये स्टूडेंट है ना, और संगी क्या है? फोन और जंगमवाणी के द्वारा। तो प्रत्येक में होते हैं ना पुस्तक पुस्तका, ये जो कंठ तालु उच्चारण के द्वारा करें ये हो गया संज्ञा, संगी कौन हो गया? ये व्यक्ति। ऐसा आगे देखिए हलंत्यम में कितने पद हैं? अभी लेने दो पुस्तक। हलंत्यम में कितने पद हैं? दो पद। कहाँ कहाँ के हैं वो? कौन सा विभक्ति में है? प्रथम। तो दो पद हो गए, दोनों पदों का क्या अर्थ हो गया? अंतिम हल। अंतिम हल अंतिम जो अंत में अंतिम करते हैं, अंतिम का क्या अर्थ है? अंत में होने वाला। अंत में होने वाला कौन? हल वर्ण। वर्ण स्वाभाविक आएगा, अंत में होने वाला हल वर्ण। अभी ऐसा विचार हो गया कि अंत में होने वाला हल वर्ण, तो पूरा हमको शब्द बोध नहीं हुआ, दो पदों से शब्द बोध नहीं हुआ, तो फिर क्या किया? अन्य सूत्रों से हमने दो पदों का अनुवर्तन किया। दो पद कौन कौन से लाए बाहर से? हम उपदेश, ठीक है। उपदेश कहाँ का पद है? सप्तमी। अर्थ क्या हो गया? उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में जो अंत में होने वाला कौन? हलवर्ण। उस हलवर्ण की क्या संज्ञा होगी? संज्ञा होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। इन्होंने टिप्पणी का टीकाकार नहीं कृतिकार ने ऐसा कहा कि उपदेशे क्यों? तो उपदेश क्या है? प्रथम उच्चारण। प्रथम यानी आदि आदि उच्चारण। आदि किन के द्वारा आदि उच्चारण? पतंजलि पाकात्यायन पाणिनि। इनके द्वारा प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश, ठीक है ना। किन के द्वारा प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं? देखिए ये आप पढ़ना जानते हैं ना, देखो आप जाते वहाँ, आप कहीं फील्ड में खेलना जाते हैं, क्या वहाँ सीधा सीधा आपको ट्रॉफी दे देते हैं? आपको इधर बहुत इधर उधर करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उनको देख कर भी उत्साह बढ़ना चाहिए पढ़ने का। हम सीधा सीधा आते हैं पाठ आरंभ कर देते हैं, उससे पढ़ने से क्या फ़ायदा? कल के पाठ को अगर नहीं दोहराया तो ये सुनने के लिए क्या करेंगे फिर? तो हाँ बताइए, चलो इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जितना आएंगे कोई अब क्या कह रहे थे। हाँ तीन मुनि कौन है? पतंजलि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा भूल गया कल। पतंजलि महर्षि के द्वारा बनाए सूत्र, कात्यायनी महर्षि के द्वारा क्या बनाए हैं? वाल्मीकि, और पतंजलि के द्वारा भाष्य। इनको ऐसा याद रखना चाहिए, ठीक है। इनके द्वारा जो प्रथम उच्चारण है उसको क्या कहते हैं? हरीश चैतन्य जी, इन तीन मुनियों के द्वारा प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? तीन मुनियों के द्वारा प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश। तीन मुनियों के द्वारा प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश। किनको उपदेश कहते हैं? आदि उच्चारण। आदि उच्चारण किनके द्वारा आदि उच्चारण? पाणिनि, कात्यायनि, पतंजलि। इनके द्वारा प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? इनके द्वारा प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश। किनको कहते हैं उपदेश? इनको कहते हैं पाणिनि पतंजलि द्वारा आद्य उच्चारण। इनके द्वारा आद्य उच्चारण। उपदेश का श्लोक इनको याद है? सबको याद है, ठीक है ना। धातु सूत्र गण गुणादि। अच्छा वो जो कल पुस्तक पढ़ाया था उस पुस्तक में कहा कि 3995 धातु हैं, तो उनके अंत में होने वाले वर्ण का इत्संज्ञा नहीं करेगा ये सूत्र, केवल 14 सूत्रों के जो अंत में होने वाला हल वर्ण की इत्संज्ञा करेगा, हलंत्यम सूत्र उनके नहीं करेगा। अन्यत्र बाकी उपदेश के भी आगे तब बता देंगे, उपदेश ये उपदेश आया और इसमें अंतिम की संज्ञा कर रहा है। पुनः शंका उठाया था कि सूत्र में तो मूल सूत्र में दो ही पद हैं, हल अंत्यम। आपने वृत्ति में चार पद लिख दिए, क्यों ऐसा क्यों लिखा? इसके लिए क्या लिखा था वृत्तिकार ने? सूत्रेषु अदृष्टम पदम। सूत्रेषु सप्तमी एक वचन बहुवचन है, तो सूत्रों में अदृष्टम न अदृष्टम थी अदृष्टम है ना। अदृष्टम किम पदम, नहीं देखा गया कौन पद। तो सूत्रांतरम सूत्रांतराद, सूत्रांतराद में क्या समास किया था? अन्य सूत्रम सूत्रांतरम तस्मात् सूत्रांतराद। ये समास अच्छा तरह से याद रखना, बहुत आएगा, मतलब बृहद ग्रंथों में भी आता है, यहाँ पर भी आएगा। तो सूत्रों में नहीं देखा गया पद अन्य सूत्रों से अनुवर्तनीयम। अनुवर्तनीयम का क्या अर्थ है? करना चाहिए, अनुवर्तन करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कहते हैं करणीयम पानीयम पठनीयम लेखनीयम, तो लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वदनीयम बोलना चाहिए, ऐसा अनियर प्रत्यय कहते हैं इसको। अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है, ऐसा ऐसा बता दिया। तो कहते सर्वत्र ऐसा अनुवर्तन करना चाहिए कि इस सूत्र का अर्थ हो गया कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उसी हल वर्ण की संज्ञा होती है। उपदेश क्या चीज है? तो उन्होंने कह दिया प्रथम उच्चारण। किनके द्वारा? तो मुनित्रियों के द्वारा प्रथम उच्चारण। फिर शंका हुई कि नहीं देखा गया पद, सूत्रों में नहीं देखा गया पद अन्य सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए, ये सर्वत्र ऐसा अनुवर्तन करना चाहिए, ठीक है। आगे फिर सूत्र आया था अदर्शनम लोप, अदर्शनम न दर्शनम इति अदर्शनम। तो यहाँ दर्शन का अर्थ, दर्शन जब जब करेंगे चक्षु का विषय होगा, लेकिन यहाँ दर्शन का अर्थ श्रवण। तो न श्रवण न दर्शन या अदर्शन का अर्थ श्रवण नहीं हो रहा हो तो उसकी लोप संज्ञा होती है। फिर नीचे वृत्ति में बताया प्रसक्त दर्शनम लोक संज्ञा श्याम। प्रसक्त, प्रसक्त का क्या अर्थ बताया था? विद्यमान, विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं सुनाई दे। अदर्शनम का अर्थ आपने नहीं सुनाई दे, अदर्शन का अश्रवण कर दिया। विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं सुनाई दे उसकी क्या संज्ञा होगी? लोक संज्ञा होगी। किसकी लोक संज्ञा होगी? विद्यमान होती हुई जो नहीं सुनाई दे उसकी क्या संज्ञा होगी? लोक संज्ञा किसकी होगी? लोक संज्ञा किसकी होगी? विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं सुनाई दे उसकी क्या संज्ञा होगी? लोक संज्ञा किसकी होगी? किसकी लोक संज्ञा? विद्यमान होते हुए भी जो सुनाई न दे उसकी क्या संज्ञा होगी? लोक संज्ञा होगी। संगी कौन हो गया? अदर्शनम। संज्ञा क्या है? लोभ। देखिए अब यहाँ ये कि विद्यमान होता हो नहीं सुनाई दे, आप विद्यमान हैं और नहीं दिखे, ऐसे थोड़ा आश्चर्य होता ऐसा। तो कल बताया था कि जैसे देखिए कोई होते हैं शक्ति रूप से विद्यमान हैं, साक्षात विद्यमान नहीं है। शब्दों में भी देखिए ऐसा विचार करेंगे, देखिए अभी हमारा आधा घंटा इसी में चला गया तो थोड़ा ज़्यादा समय ले लेंगे आपका। ये शब्द संस्कृत में प्रयोग करने लायक है या नहीं है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? अपदा प्रयोग नहीं है, ऐसा नियम है, बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पद बनाने के लिए आपको सुख इत्यादि लगाने पड़ेंगे, 21 प्रत्यय वो लगाने पड़ेंगे। हाँ ये राम है, राम को हम संबोधन कर सकते नहीं कर सकते, हे राम इधर आइए, ऐसा करेंगे। और देखिए ये जो जब जब हम राम या कृष्ण कहते हैं ना, ये भगवान फरक नहीं कहते हैं। हम राम जी, जब राम जी को कहना हो तो राम जी कहेंगे, जब कृष्ण जी को कहना हो तो कृष्ण जी कहेंगे। लेकिन अभी क्या हम शब्दों की चर्चा चल रहे हैं, शब्दों की चर्चा चल रहे हैं, तो अब यहाँ राम जी ऐसा कर कर सुख नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे तो बीच में जी आ जाएगा, इसलिए हम सीधा कह रहे हैं राम। तो कोई मान लो जैसे है पहले कोई ऐसा थे कि नहीं आया राम, आप राम क्यों कह रहे हैं? राम मतलब या राम का विवक्षा है रा रा आ म आ, इसकी विवक्षा है, ना कि भगवान राम जी की विवक्षा या नहीं। हम शब्द की चर्चा कर रहे हैं, किसी भगवान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब भगवान की चर्चा करेंगे तो अन्यत्र करेंगे, या यहाँ पर भी कभी करेंगे तो एकादशी पूर्णिमा को करेंगे। तो यहाँ हम शब्दों की चर्चा कर रहे हैं, शब्दों की चर्चा करें केवल, हमारा ये लेना र आ म अ ये है राम, ये शब्दों की चर्चा करें। तो इसमें देखिए ये संबोधन का रूप है, संबोधन के रूप में प्रथमा विभक्ति आती है, सु आएगा, आने पर इसका उपदेश अनुनासिक ऐसा किया। अभी ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, इस प्रकृति से हमने ये प्रत्यय विधान किया, प्रत्यय का विधान किया। उस विधान करने के बाद में एकत्व एवं एक राम को हम कहना चाहते हैं, एक राम को कहना चाहते हैं। इसके आगे अभी क्या आएगा, एक सूत्र आएगा एंग हर्षवात संबुद्धे, तो वो क्या करेगा, एंगंत हर्षवंत और आबंत, एंगंत हर्षवंत से परे संबुद्धि का सूखा क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, लुक यानी अदर्शन हो जाएगा, लुक यानी ये लुक का नाम है अदर्शन, तो अदर्शन करेंगे, अदर्शन यानी इसका लुक कर देंगे। अभी आप कोई कहेंगे कि आप लाए और मिटा दिया, ये क्या है, तो इसमें ये जो सू चला गया लोप अदर्शन किया, इसमें संस्कार छोड़ के गया, क्या संस्कार छोड़ गया, संबोधन का है, एक का है, तो अभी ये जो एक था अभी इसको थोड़ा लोप मान लेना, और यहाँ इसको नहीं है मैं तो लिख दिया, लेकिन इसको मानना कभी ये नहीं है, तो अभी ये संस्कृत में प्रयोग करने लायक है या नहीं है, कैसे है, जब आप पहले नहीं था, देखिए एक मिनट के लिए, इसके सामने में सुलाया, सुला के एंग हर्षवात समुदे, ये सूत्र लाया था एंग हर्षवात समुदे सूत्र ला के मैंने इसका आदर्शन कर दिया, आदर्शन यानी लोप कर दिया, लोप कर दिया, ये पहले वाला छोड़िए, पहले वाला ऐसा है। अब ये संस्कृत में ये प्रयोग करने लायक है या ये प्रयोग करने लायक है, दोनों नहीं है, मैं इसलिए मैं कहा ऊपर वाला क्यों नहीं, समान है ना, देखिए कितना सेम टू सेम नहीं है क्या, होने पर भी ऊपर वाला प्रयोग करने लायक नहीं है और नीचे वाले प्रयोग करने लायक है, कैसे क्यों ऐसा, क्या कारण है, ऊपर वाले में भी सू नहीं है, नीचे वाले में भी सू नहीं है, सू तो दोनों आदर्शन है, हाँ आदर्शन, तो देखिए अभी आदर्शन का अर्थ आप समझ गए कि नहीं होता हुआ भी नहीं है ना, नहीं सुनाई दे रहा ना, नहीं सुनाई देते हुए भी किस रूप से है, अर्थ रूप से विद्यमान है, शब्द रूप से विद्यमान है क्या, नहीं, शब्द तो ये है, ये शब्द है, ये प्रत्येक शब्द में कुछ ना कुछ शक्ति होता है, इसमें क्या शक्ति है, एक को कहने के लिए होता है और संबोधन को कहने के लिए शक्ति है, इसमें कोई भी पद होगा उसका कोई ना कोई अर्थ रहेगा, तो इसमें क्या अर्थ है, एकत्व को कहने के लिए और संबोधन को कहने के लिए, तो संबोधन को और एकत्व को कहने के लिए, अभी इसका आपने आदर्शन कर दिया, ये इनको उठाओ और उनको सामने, अच्छा अच्छा कोई नहीं, उठाओ नहीं ऐसा नहीं, उठाओ का बंद अभी नहीं दिख रहा, हाँ अभी दिख रहा, ठीक है, अभी चेतन जी अभी तन्मय में जी कल एक आसन ला देंगे इधर, हाँ कोई नहीं, अभी दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिखना सही सब, देखिए कमरा थोड़ा सामान्य है, जैसा तैसा हमारा काम चल जाए उसमें काम से ले लेना चाहिए, है ना, अन्यत्र अच्छे से है कोई आप, तो देखिए इसमें शक्ति है एक को कहने के लिए, संबोधन को कहने के लिए, अभी इसका हमने आदर्शन कर दिया, आदर्शन करने के बाद में भी अभी देखिए ये कह रहा कि आदर्शनम लोप, तो विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं सुनाई दे, किस रूप से विद्यमान है ये, अर्थ रूप से विद्यमान है, लेकिन शब्द रूप से विद्यमान है क्या, तो शब्द रूप से विद्यमान नहीं होने पर भी अर्थ रूप से, यानी इसका अर्थ इसमें है, अभी आप मैं कहूँगा हे राम अत्र आगच्छ, तो कितने राम आएंगे, एक राम आएंगे, और इसको मैं आवाज लगाऊंगा हे राम इधर अत्र आगच्छ, कितने राम आएंगे, एक भी नहीं आएगा, क्योंकि ये संस्कृत में प्रयोग करने लायक ही नहीं, क्यों इसे सू नहीं लाए आप, सू नहीं लाए, आदर्शन भी नहीं किया, आदर्श नहीं किया तो यहाँ कोई शब्द बोध भी नहीं होगा आपको, संस्कृत वालों को शब्द बोध कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि अब उनका नियम है अपदम ना प्रयुंजित, इसके सामने आप पद बनाने के लिए कोई प्रत्यय लाए नहीं, तो लाए नहीं तो उसका फिर वो शब्द बोध कैसे होगा, है ना, नहीं होना, और यहाँ शब्द बोध अवश्य होगा, शब्द बोध क्या होगा, एकत्व मतलब एक का एक राम आएगा और संबोधन वाक्य होगा, क्यों क्या, आपने जो प्रत्यय लाए उस प्रत्यय का आदर्शन किया, और आदर्शन उसको कहते हैं कि विद्यमान होता जो नहीं सुनाई दे, तो विद्यमान है किस रूप से विद्यमान है, अर्थ रूप से, इसका जो ये सू का जो अर्थ था वो इसमें संस्कार करके छोड़ के चला गया, तो एक राम आएगा और संबोधन वाला आएगा, लेकिन वहाँ शब्द रूप से विद्यमान नहीं, जैसे कल मैंने महाराज जी के विषय में बताया था, महाराज जी नहीं है लेकिन अधिकार रूप से विद्यमान है, उनके अधिकार के बिगर कोई भी महात्मा इधर अपना नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, तो विद्यमान है ना, उनकी सत्ता है भी, इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। तो नहीं होता हुआ भी, नहीं होता हुआ का अर्थ समझा गए, नहीं है ना, नहीं होता हुआ भी नहीं, नहीं सुनाई देता हुआ भी विद्यमान है यहाँ, तो इसको ऐसा ये इसका दृष्टांत समझ लेना चाहिए। तो कल हमने एक संज्ञा किया था, आगे देखिए ये स्पष्ट हुआ विषय। पच्चीस नंबर में स्वामी जी ने लिख दिया कि उच्चारण अभाव अदर्शनम, उच्चारण का अभाव यानी उच्चारण नहीं हो रहा यहाँ, तो उच्चारण के अभाव को क्या कर दिया, अदर्शन, बस उच्चारण जैसे सुख का उच्चारण हो रहा क्या, नहीं हो रहा, उसको स्वामी जी ने अदर्शन कह दिया, ठीक है ना, वह इतना ही समझ लेना चाहिए उच्चारण। बाकी स्पष्ट रूप से बता दिया कि वहाँ आप थोड़ा लिख लीजिए कि शब्द रूप से विद्यमान नहीं है लेकिन अर्थ रूप से विद्यमान है, और हे राम ये आप थोड़ा लिख के वहाँ सूखा लोप कर देना, लोप करने पर भी अभी यहाँ सूखा अर्थ है, यहाँ सूखा अर्थ है तो हम राम जी को लाते, आप ऐसा समझ लेना चाहिए, उदाहरण आपके सामने उपस्थित होना चाहिए प्रत्येक सूत्र का, समझे, यानी कि हे राम ये ऐसा लिखेंगे और उसके सू लाएंगे, सू को थोड़ा वहां लोप कर देंगे यानी काट देंगे, लाके काट देंगे, तो वहां आगे लिखेंगे कि यहां पर सू शब्द रूप से नहीं है किंतु अर्थ रूप से विद्यमान है, शब्द रूप से विद्यमान नहीं है किंतु अर्थ रूप से विद्यमान है, इसलिए ही है राम में एक राम को आप लाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे सूत्र आ रहा है, बस हो गया इतना ही लिखना सामान्य, ज्यादा बड़ा विस्तार से क्या, ठीक है आगे चलते हैं। दो सूत्र ने हमने भी दो संज्ञा किया, दो संज्ञा का दोनों संज्ञा का स्पष्ट आपको हो गया, एक लोक संज्ञा किया एक इत संज्ञा किया, संगी का भी बोध हो गया, ऐसा सूत्र का अर्थ भी समझ गए। आगे चलते हैं, तस्य लोपः, तस्य लोपः, तस्य तो लोपः स्यात्, तस्य तो लोपः स्यात्, कह रहे तस्य, तस्य सर्वनाम है या नहीं है, तस्य सर्वनाम है। अच्छा यहाँ ये प्रथम सर्वनाम आया लघु में, अभी तो पढ़ा आरंभ ही किया तो प्रथम सर्वनाम आया, इसके सामने सूत्र में लिखेंगे सर्वनामनः पूर्व परामर्शक, ये नियम है, ये नियम सर्वत्र, चाहे आप वृद्ध प्रस्थान पढ़ लीजिए, चाहे प्रस्थान पढ़ लीजिए, कहीं पर भी पढ़ लीजिए, ये नियम याद रखना, सर्वनामनः पूर्व परामर्शक, सर्वनामनः, सर्वनामनः पूर्व परामर्शकः, ये थोड़ा क्योंकि बहुत जगह क्या मैं देख रहा हूँ कॉपियों में, ये स्वयं मुद्रण दोष कर देते हैं, सर्वनामनः पूर्व परामर्शकः, ये देखिए लिखने में तो छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है प्रथमा बहुवचन, ये भी प्रथमा नहीं, ये एक वचन, यहां षष्ठी समास हो गया, शब्द है आपका मैं नीचे लिख देता हूँ पूर्व लेकिन ये का वो वाला का नहीं है, अनुल प्रत्यय हो गया, अनुल का वो अक आदेश हो जाएगा परामर्श, जैसे पाच का लेख का पाठ का वहाँ पर भी का है लेकिन वहाँ बहुरी नहीं लेते हैं। मैंने कहा इसलिए प्राय अधिकतर अधिकतर का ये तो बहुरी समझना चाहिए। अब ये शब्द में ही आप परामर्शक का पहले शब्द बना है ना, परामर्शक का तो पूर्वश्य परामर्श का, पूर्व का परामर्श करने वाला होता है कौन, सर्वनाम न सर्वनाम, सर्वनाम जितने भी सर्वनाम बहुत से बहुत हैं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा यहाँ थोड़ा समस्या आएगा क्यों, प्रथम बहुवचन लेंगे तो सर्वनाम महासर्वनाम नो सर्वनाम न, यहाँ अल्लोपन तो नहीं लगेगा ना, सर्वनाम नाम हाँ हाँ ये प्रथम बहुवचन नहीं होगा क्योंकि राजा राजानो राजाना सर्वनामान हो जाएगा तो सर्वनाम, अगर हम अन्य अर्थ में सर्वनाम अर्थ प्रथमा का आ रहा है लेकिन प्रथमा नहीं है, प्रथमा में बहुवचन में सर्वनामान बनेगा राजाना ऐसा बनता है, पंचमी नहीं षष्ठी लेंगे सर्वनाम का पूर्व का परामर्श ऐसा अन्वय नहीं होगा ठीक है। इसके विषय में विचार करेंगे, अभी विभक्ति नहीं लिखना, ये समास आप लिख लो। इसका यही अर्थ है कि सर्वनाम जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं पूर्व के परामर्श करवाते हैं, पूर्व में जो भी उपस्थित होगा उसी का ही परामर्श करवाएगा। या तो तस्य सर्वनाम है या नहीं है, तो तस्य से पूर्व कौन है, पूर्व कौन है तस्य से पूर्व लोक, हाँ यहाँ ये इसी क्रम से नहीं अष्टाध्याय क्रम से पूछ रहे हैं, अष्टाध्याय हाँ वो अष्टाध्याय क्रम से तोड़ देखिए, अष्टाध्याय आप लाए होंगे, अष्टाध्याय आगे लाना ही पड़ेगा, थोड़ा ले आए क्या करना चाहिए क्योंकि पढ़ रहे हैं तो व्याकरण अष्टाध्याय सस्ता। देखिए ये सूत्र है यहाँ आप जो लाए होंगे अष्टाध्याय, अब ये सूत्र ये यहाँ से अधिकार चला इत का उपदेश अनुनासिक इत, उपदेश अज अनुनासिक ये कल सूत्र लिखा इसे इत पद है। अच्छा कल अनुवृत्ति के विषय में थोड़ा बताना भूल गए, अनुवर्ती देखे उन्होंने कहा कि सूत्रों में नहीं देखा गया पद अन्य सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए, तो अनुवर्तन करना चाहिए सर्वत्र करना चाहिए, अनुवर्तन करना चाहिए अनुवर्ती लाना चाहिए, वो अनुवर्ती कितने प्रकार से होती है तीन प्रकार से समझना चाहिए, अनुवर्ती कितने प्रकार से होती है तीन प्रकार से, आपको जिनको लिखकर कहा हो मैं कल सुनाने मात्र से काम चल जाएगा। एक तो होगा सिंगावलोकन मंडूक प्लुत, पहले लिखना चाहिए गंगा स्रोतवत, ये स्वामी जी ने लिखा होगा गंगा धारा प्रभावत, नहीं लिखा है ठीक है। अनुवर्ती तीन प्रकार का होता है, एक तो लिखिए गंगा धारा प्रभावत, गंगा धारा प्रभावत पहले लिखेंगे, अनुवृत्ति तीन प्रकार की होती हैं गंगा धारा प्रभावत, द्वितीय लिखेंगे मंडूक प्लुत वत, मंडूक प्लुत मेंढक के प्लुत यानी उछलने के समान प्लुत वत, और लिख दिया तृतीय लिखेंगे सिंगावलोकन वत, ये तीन प्रकार की अनुवृत्ति सूत्रों में होती है, तीन प्रकार की अनुवृत्ति कहाँ होती है सूत्रों में, मतलब आगे पीछे जाता है। गंगा धारा प्रवाह क्या है देखिए, गंगा गंगा जी हिमालय से निकली हैं, हिमालय से निकली हैं समुद्र तक गई हैं, तो जैसे दोनों किनारों को गीला करती गई नहीं गई है ठीक है ना, ऐसे ही अगर सूत्र में सूत्र का अनुवर्ती जा रहा है, जैसे गंगा जी ऊपर से निकलकर नीचे गई है, तो पूरे जहां से गई है वहां से पूरे दोनों किनारों को क्या है पूरा गीला करती गई गई है। इसी प्रकार से सूत्रों में भी अगर किसी पद का अनुवर्तन सारा कभी कभी पूरा सूत्र अनुवर्तन हो जाता है, कई कई सूत्र का एक अंश जाता है, एक पद जाता है, जैसे उपदेशे अज अनुनासिक इत, इतने बड़े सूत्र में किस पद की अनुवर्तन गई अनुवर्ती गई उपदेश उपदेश और इत, ठीक है ना, तो दो पदों की अनुवर्ती गई। उसमें देखिए जैसे ये पद गया, ये सूत्र के नंबर हैं 1 3 1, इस सूत्र ने 1 3 2, इस सूत्र का अनुवर्ती कहाँ तक गया, यहाँ तक गया 1 3 8, यहाँ तक गया। तो यहाँ तक गया तो पूरे जो बीच में जितने भी सूत्र आएंगे ना 3 4 5 6 7, तो पूरों में इस पद का अनुवर्तन मिलेगा, ये पद पूरों में अपने आप को गीला करता जाएगा जैसे गंगा जी इसका साथ अंदरे जुड़ता रहेगा, ऐसा ये पूरा पद इनके साथ इन सूत्रों में भी जुड़ के फिर कार्य करेगा। तो वहां जाके पूरा यहाँ से यहाँ तक किसकी अनुवर्ति गई, इत की अनुवर्ति गई, और ये सूत्र है तस्य लोप, नहीं हाँ यहाँ तक गई, यहाँ सूत्र है तस्य लोप, चलो यहाँ ये सूत्र है तस्य लोप। तो तस्य, अब ये तस्य सर्वनाम यहाँ आया नहीं आया, तो वो उससे पूर्व में कौन पद की अनुवर्तन आ रही है इत, इत, तो तस्य इसका परामर्श कराएगा, तो तस्य की जगह आप क्या लिखेंगे इतः, तस्य षष्ठी है तो षष्ठी इत का षष्ठी में क्या बनेगा इतः, अचह बना तो यहाँ क्या बनेगा इतः, तो इसका अर्थ क्या हो गया उसका, तो यहाँ कहेंगे इत का और आगे ये सूत्री है लोप, उसका लोप हो, तस्य लोप का अर्थ है उसका लोप हो, तस्य सूत्र का क्या अर्थ है उसका लोप हो, तो उसका कहने से सर्वनाम है उसका, तो फिर उस सर्वनाम से आप प्रश्न करिए किसका लोप हो, तो उत्तर क्या आएगा इत का लोप हो, जो इत कहाँ से आ रहा ऊपर पूर्व, तो ऊपर से आ रहा तो वो होगा पूर्व, तो ऐसा समझना चाहिए। तो अनुवर्ती पहला ये गंगा स्रोतवत अनुवर्ती है, दूसरा अनुवर्ती है मंडूक प्लुत न्याय, मंडूक प्लुत क्या है जैसे मेंढक जैसे मेंढक चलता है, तो मेंढक सर्प की तरह तो नहीं चलता है, कैसे चलता है यहाँ चला और यहाँ रखा, इतनी जगह छूट गई नहीं छूट गई, इसी प्रकार कई कुछ सूत्रों में जो अनुवर्ती जाती है, जैसे मान लो इसी को थोड़ा उदाहरण मान लीजिए, अगर इस पद की अनुवर्तन जा रही है, अगर ये तो गंगा स्रोतवत जा रही है, गंगा धारा पर्वत जाती पूर्व को जगह स्पर्श होता हुआ जाएगा, जैसे गंगा जी का जल है, ऐसा नहीं कि ऋषिकेश को गीला नहीं किया हरिद्वार को कर दिया, हरिद्वार को नहीं किया अगले वाले बैराज को किया नहीं, ऐसा नहीं होती, पूरी जगह जाएगा, इसी पद का पूरे का अनुवर्तन तो जाएगा। लेकिन मंडूक क्या होता है, मंडूक यहाँ बैठा था, यहाँ उन्होंने कूद गया, तो बीच का स्थान छोड़ा नहीं छोड़ा, छोड़ दिया है। इसी प्रकार से अगर ये मंडूक प्लुत पद जाता तो कैसे अनुवर्तन जाता, जैसे इस सूत्र का यहाँ से इस पे सीधा कहाँ चला गया पांच में चला गया, तो बीच में दो को छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, फिर यहाँ पांच को छोड़कर फिर सात में चला गया, फिर नौ में चला गया, ऐसा करके जो जाति अनुवर्ती उसको कहते हैं मंडूक प्लुत न्याय। तो मंडूक जैसे उछल उछल बीच के स्थान को छोड़ देता है और अगले वालों में अपना स्थान कर लेता है, इसी प्रकार कोई सूत्रों में पदों का अनुवर्तन जाता है तो बीच वाले सूत्रों को छोड़ देता है। सिंगावलोकन क्या है, सिंगावलोकन जैसे सिंह जानते हैं आप शेर रहने वाला जंगल में, वो जैसे अवलोकन यानी देखना, जैसे मैं देख रहा हूँ तो मैं अवलोकन कर रहा हूँ, तो सिंह जब अवलोकन करता कब करता है, जैसे गुफा से निकलता है थोड़ा निकला फिर थोड़ा पीछे ऐसा देखता है, गुफा की तरफ ही देखता है वो, तो इसी प्रकार सिंह के जैसे अवलोकन करते कोई सूत्र तो क्या करते थोड़ा आगे जाते हैं, जैसे इसको जैसा इसी पद का अगर इसी सूत्र में से इत पद का अगर अनुवर्तन जा रहा हो तो जैसे ये आगे थोड़ा जाएगा यानी यहाँ से चार में जाएगा और पीछे थोड़ा फिर कहाँ देखा एक में पुनः देख लेगा, तो कभी कभी ऊपर से भी अनुवर्तन चला जाएगा, उसको यहाँ अनुवर्तन नहीं कहते, उसको कहते अनुकर्षण कहते हैं। अगर नीचे वाले सूत्र में अगर सिंगावलोकन के समान अगर अनुवर्तन गई तो उसको अनुवर्ति नहीं कहते, उसको अनुकर्षण कहते हैं, ऊपर वाले सूत्र ने नीचे वाले सूत्र के पद को खींच लिया, अनुकर्षण के ना खींचने को, तो उसको कहते हैं सिंगावलोकन न्यायवत अनुवर्तन जाना, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ तस्य लोप की हम चर्चा कर रहे थे, तस्य सर्वनाम है और सर्वनाम हमेशा पूर्व का परामर्श कराया, हम पूर्व में कोई व्यक्ति होगा और उस व्यक्ति का कथन करेगा। पूर्व में कौन व्यक्ति था? इतपद, है ना। व्यक्ति कहने से हमारे दिमाग में ये चेतन व्यक्ति नहीं, व्यक्त जो होता है उसको व्यक्ति कहते हैं। जैसे अभी कभी कभी कहते हैं ये देख, इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति है। क्यों व्यक्ति है? व्यक्त है ना ये, एक तो अव्यक्त है। अब ये दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। ये क्या है? अव्यक्त है। और ये क्या है? व्यक्त है। इसलिए व्यक्त होता उसको व्यक्ति कहते हैं। तो व्यक्त व्यक्ति कहने से कोई व्यक्ति प्राणी को नहीं लेना। इत व्यक्ति है या नहीं है? इत व्यक्ति व्यक्त हो रहा है तो वो व्यक्त है। तो वो पूर्व का ही परामर्श कराएगा सर्वनाम। ठीक है, यहाँ तक चर्चा हो गया था। तो पश्य से देखो नीचे इन्होंने बता दिया। तो ये सूत्रों में इस इत पद के अनुवर्तन आ रहे तो उसका लोप हो जाए। तो यानी इतने सूत्र इत संज्ञा करते हैं। इतने सूत्र क्या करते हैं? इत संज्ञा करते हैं। और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे हलंत्यम ने, हलंत्यम इसके बीच में सूत्र आएगा, ये हलंत्यम है। तो हलंत्यम में भी इत पद आया नहीं आया? तो हलंत्यम में ये जाके कहेगा उसका लोप हो। किसका लोप हो? जिसकी आपने इत संज्ञा की है उसका लोप हो। ये मात्र सूत्र संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा करता है? इत संज्ञा करता है। फिर ये सूत्र आके कहेगा कि जिसकी आपने इत संज्ञा की उसका क्या हो? लोप हो। लोप का क्या अर्थ है? अदर्शन हो, है ना। लोप का क्या अर्थ है? अदर्शन हो। ये बस इतना ध्यान रखना। इसलिए दो संज्ञा का पहले कथन कर दिया, अभी उसका व्यवहार हो रहा है। पश्य लोप, यानी जिसका, जिस ये सूत्र उसमें जाके कहेगा कि हलंत्यम सूत्र जिसकी इत संज्ञा किया है उसका लोप हो। और लोप का अर्थ आप जानते हैं कि अदर्शन हो। अदर्शन यानी विद्यमान होता हुआ भी नहीं सुनाई दे। तो किस रूप से? अर्थ रूप से विद्यमान रहेगा, यानी कि व्यक्ति रूप से विद्यमान नहीं रहेगा उसका लोप। नहीं तो अगर आप लोप ही करना तो विधान क्यों कर रहे हैं? किसी को अगर लोप ही करना है तो आप विधान क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे वहाँ संस्कार करने के लिए, कभी कई चीज़ें होती ना, संस्कार करने के लिए बहुत कुछ चीज़ों में हम लाते हैं, लाके बस हटा देते हैं। ऐसा बहुत जगह आप यज्ञ इत्यादि में, याग इत्यादि में देखते होंगे, कुछ लाते हैं उसी को हटा देते हैं। तो वो कहते संस्कार हो गया बस ऐसा। आगे चलिए, आगे वृत्ति देखिए। इसका वृत्ति क्या है? पश्य तो लोपशा, पश्य इतो वहाँ क्या है? इतो लोप, लकार को देखकर वहाँ इतो हो गया। बाकी ऐसा है, मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ जो कार्य है वो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। क्या सूत्र लग गया यहाँ? क्या सूत्र लगेगा? एचो यावा नहीं लगेगा। अब जिसका थोड़ा थोड़ा लघु हो चुका है थोड़ा, उसके लिए पूछ रहा हूँ। उत्तो हो गया, गुण हो गया। किससे गुण होता है? आद गुण है ना। आवरणा दची, आवरण से अगर अच पर हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण एक आदेश हो गया। गुण होता तो पूर्व और पर के स्थान पर कार्य हुआ तो स्थानीय आदेश हमेशा शत्रुवत होता तो हटा के बैठेगा, इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ? एकार। अब ये हल हो गया, हल हमेशा पूरा व्यंजन स्वर से ही पूरे होते हैं तो इसको पुनः यहाँ लिखेंगे। तो क्या शब्द बन गया? तस्येतः। लेकिन स्पष्ट क्या है ये? ये कण का रूप है, षष्ठी षष्ठी एकवचन। इसका देखिए आप बराबर कर सकते हैं, तस्य यानी उसका, उसका किसका? इतका। क्या हो? लोप हो। ये इत संज्ञा इत कहाँ से आया? पूर्व से। तो अभी है ना पूर्व का, जो पूर्व में आपने जिन जिन की इत संज्ञा की, यानी आप अष्टाध्याय लेते बता देते, इतने सूत्र इत संज्ञा करते हैं। और जिस जिन सूत्रों ने इत संज्ञा की है ये सूत्र आके कहेगा उन इतों का लोप हो। इन इतों का क्या हो जाएगा? लोप। इत संज्ञा जिसकी अपने इत संज्ञा की उसका लोप हो, लोप यानी अदर्शन हो केवल, ये समझना चाहिए। तो अदर्शन करने का प्रयोजन क्या है? ठीक है ना, आप ये शंका होगी कि आप ला रहे हैं मिटा रहे हैं तो क्या समय खराब कर रहे हैं? ऐसा ऐसा शंका हो सकती है। क्यों? इसलिए आगे देखिए। तो तस्य इतो लोप शात, शात यहाँ क्रियापद है, शात यानी विधि लिंग में हो। इसका अर्थ क्या है? हो, विधि करते हैं ना आप, पढ़िए लिखिए जाइए ऐसा करते हैं तो हो बस इसका ही रहते हैं। तो उसका उस इत का तस्य इतो का क्या हो गया, उस इत का लोप हो, लोप का आप जानते उस इत की अदर्शन वो दर्शन हो बस इसका ही अर्थ हो गया। इसलिए अभी जहाँ थोड़ा थोड़ा बता रहे उसको लिखना चाहिए, उसको अगर समझ नहीं आता तो दोबारा पूछना चाहिए, क्योंकि कल पूछेंगे ये पाठ को तो है ना, कल पूछेंगे फिर बार रोज रोज लगेगा ये क्यों पूछते हैं, नहीं पूछे तो ही अच्छा रहे और फिर पाठ छोड़ भी देते हैं। तो छोड़ने से कोई देखिए पठन हो नहीं जाता है ना, छोड़ने से अगर आप सम्यक प्रकार से पाठ हो जाता है तो वो तो अच्छी बात है, छोड़ने से नहीं होता, थोड़ा मेहनत करने से हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ तक चर्चा कहेंगे, जिसकी आपने इत संज्ञा की उसका लोप हो, ऐसा कौन कहता है, तस्य लोप क्या कहता है, उसकी लोप हो। इत संज्ञा वर्तमान में हमने किस सूत्र द्वारा इत संज्ञा की, हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र के द्वारा जो आपने इत संज्ञा की है उसका क्या हो, लोप हो। लोप का क्या अर्थ है, विद्यमान विद्यमान है लेकिन नहीं सुनाई दे, ऐसा आप कार्य कर दीजिए उसमें। आगे दे रहे हैं, आगे थोड़ा प्रश्न होगा कि आप लोप आ रहे हैं, आप ला रहे हैं और लोप कर दिया, क्या प्रयोजन है, उसके विषय में 6 नंबर टिप्पणी देखिए। हाँ 6 नंबर टिप्पणी, ननु, ये ननु का क्या अर्थ है, प्रश्न, प्रश्न कर रहा, कौन प्रश्न कर रहा, सिद्धांति या पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा, किसको प्रश्न कर रहा है, सिद्धांति को, यानी व्याकरण, व्याकरण व्याकरण को पढ़ने वाला सिद्धांति है, उसको कोई दूसरा आके पूछेगा क्यों आप ऐसा व्यर्थ का मेहनत करते लाते मिटा देते हैं, ऐसा प्रश्न करेगा। ननु यदि अ ई उण इत्यादि सूत्रेषु णकारादीनां इत संज्ञा लोपो क्रियेते तर्हि तद् उच्चारणम् एव न कुत कार्यम्। ठीक है, ये कह रहे हैं कि देखिए आपने कहा, टिप्पणी इसलिए पढ़ा रहे कि आपको थोड़ा टिप्पणी सरल है, आपको पढ़ना आ जाएगा, संस्कृत पढ़ सकते हैं आप। ये उपदेश है या नहीं है, उपदेश है, धातु है या गण है या उणादि है या लिंग है या अनुशासन, लिंग अनुशासन है या वाक्य है या आगे से आदेश है, क्या है, सूत्र है, तो सूत्र उपदेश है या नहीं है, और उपदेश अवस्था में जो अंतिम वर्ण है या नहीं है, अंतिम वर्ण कौन है, ण और क। ठीक है, वर्तमान दो सूत्रों में ण और क है, इसकी इत संज्ञा होगी नहीं होगी, किस सूत्र द्वारा होगी, हलंत्यम सूत्र, उपदेश के अंतिम, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा कल का कौन करेगा, हलंत। देखिए समझ में समझ आ रहा था ना, अरे ये उपदेश है या नहीं है, उपदेश, उपदेश क्यों है, उपदेश क्यों है, ये उपदेश क्यों है, उपदेश क्यों है, सूत्र, सूत्र होने से उपदेश कैसे हो गए, ये धातु सूत्र बनो, हाँ मुनि त्रयों के द्वारा उपदेश है, क्यों मुनि त्रयों के द्वारा उपदेश में वो श्लोक में सूत्र भी है, सूत्र है और ये सूत्र है और सूत्र है इसलिए उपदेश है, और उपदेश अवस्था में जो अंतिम हलवर्ण है या नहीं है, अंतिम हलवर्ण कौन है, न का, वो है या नहीं है, और उसकी क्या संज्ञा होगी, संज्ञा कौन करेगा, अभी बताओ कन्या कौन करेगा, हलंत्यम करेगा, क्या संज्ञा करेगा, किसकी करेगा, अंतिम की करेगा, ठीक है ना, क्यों करेगा, उपदेश होने पर अब जिसकी भी आपने इत संज्ञा की उसका क्या होगा? लोप होगा। किस सूत्र द्वारा होगा? तस्य लोप। तस्य का क्या अर्थ है? जिसकी आपने इत संज्ञा की, वर्तमान में हमने एक सूत्र इत संज्ञा वाला पढ़ा, बाकी आठ इसके सदृश और भी हैं। तो जिसकी आपने इत संज्ञा की उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और लोप का क्या अर्थ है? अदर्शन कर दीजिए, आदर्शन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ शंका करेंगे। ननु यदि आयुण इत्यादि सूत्रेशु, आयुण इत्यादि इत्यादि आदि से कितने लेंगे? सब कितने? चौदह, मतलब तेरह और ले लेंगे। तो आयुण इत्यादि सूत्रेशु, सप्तमी बहुवचन है, इत्यादि सूत्रों में, इसका क्या अर्थ हो गया? इत्यादि सूत्रों में जो नकार आदि नाम, नकार आदि, नकार आदि नाम, नकार आदि में, तो वहाँ बहुरी आप समाज कर लें, नकार आदि ये शाम, नकार आदि नाम है, नकार आदि में है जिनके, नकार आदि में है जिनके, ऐसे कौन? सूत्र नहीं, ये नकार अंतिम अंतिम वर्ण के कौन कौन, जैसे न नहीं, ए ऑन ए ओच टा ना ना ऐसे चौदह समझना चाहिए। उन चौदह में नकार आदि में है या नहीं है? तो नकार आदि सु आगे देखिए, नकार आदि नाम इत संज्ञा लोपो, इसकी क्या करते हैं हम? इत संज्ञा करते हैं। इत संज्ञा किस सूत्र द्वारा करते हैं? लोप संज्ञा किससे करते हैं? दो कार्य करते नहीं करते हैं, क्या क्या करते हैं? इत संज्ञा और लोप। देखो द्विवचन दे दिया, इत संज्ञा लोपो, द्विवचन है या नहीं है? किसके समान है? राम के समान, रामो। तो इत संज्ञा लोपो, इत संज्ञा लोपो, और ये दोनों आप क्रियते, क्रियते भी क्रियापद है, दो होने के कारण दो द्विवचन क्रिया क्रियते। अगर आप नकारादियों की इत संज्ञा और लोप आप करते हैं तरही, तो फिर तरही कहते तो फिर, हम कहते हैं तो फिर, तो फिर तद उच्चारण एवं नकार्यम, फिर उनका उनका उच्चारण ही नहीं करना चाहिए। जब आप नकारादियों को आप यहाँ लाते हैं और उनको लोप कर देते, इत संज्ञा करके उसका लोप कर देते, तो फिर लाते क्यों आप इसको? उच्चारण ही नहीं करना चाहिए, ऐसी शंका किया पूर्व पक्षी ने। तो यह कह रहे उच्चारण एवं ना कार्यम, उच्चारण ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? किसका उच्चारण नहीं करना चाहिए? अंतिम हलवर्ण, अंतिम हलवर्ण का उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वह आता है लोप करते, जब आप लोप करते हैं, लोप इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं, तो लोप कर दे, इसके अच्छा बेहतर क्या है? इसका उच्चारण नहीं करें। पूर्व पक्ष शंका ठीक है ना, आप भाई इत संज्ञा किया फिर लोप किया, इससे अच्छा मैं हमको एक सलाह देता हूँ, आप उच्चारण ही मत करिए, ऐसे देखिए ऐसी शंका करता है। इसलिए कह रहे आह, आह यानी क्रियापद, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? ऊपर देखिए उत्तर ऊपर में मिला है, नादयो नाद्यार्था, ये सब ऊपर उतार किया, जो ना आदयो, नादयो कहाँ का रूप है? प्रथमा बहुवचन, हरि के समान हर यह बनता है, वहाँ तो उकार हो गया, उसका अगले वाले देख रहे हो, तो नादी, ये नादी में कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे नकार है आदि में जिनके, ऐसे नादी कितने हैं? चौदह हैं। तो नादी, तो नादी किस लिए है? तो आगे उतराएगा नाद्यार्था, न अनादि संज्ञा, वहाँ थोड़ा खंडाकार है, खंडाकार के लिए आप लिखेंगे अनादि, अनादि अनाद्यार्था, ऐसा है वह जो अनादयों के आगे ऐसा शब्द बनेगा, वहां नादियों के साथ आगे शब्द कैसे बनेगा? जो ऐसा खंडाकार है ना, खंडाकार करके आ लिख देना, और फिर इसमें क्या इक्वल से लग जाता है, नाद्यार्था। तो अन आदि येषाम, अन आदि में है जिनके, उनका नाम होगा अनाद्य, अनादय, और अनादय अभी अर्था है, अर्थ है, इसके साथ क्या समास करेंगे? अर्थ के लिए, के लिए भी करेंगे, यहाँ बहुरी करेंगे, अनादय अर्थ प्रयोजनम यश, अनादि, अनादि एक संज्ञा है, अनादि कितनी संज्ञा है? अनादि 42 संज्ञा है, तो वो अनादि संज्ञा अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, अनादि, अनादि कितने संज्ञा है? 42 है ना, वो अनादि प्रयोजन है जिनका, किनका? अनादि अनादय, अनादि का क्या प्रयोग है, अनादयः अनादि संज्ञार्थाः, ये तो अनादयः जो अनादि है, ये अनादि क्यों है, उसके आदि में पहले है अनादि, ये अनादि किस लिए है, आदि में है सब और किस लिए संचय। हाँ नहीं, ये मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि ये अनादि का क्या प्रयोजन है, न न सबसे पहले ही नहीं नहीं वो क्या पूछ रहा हूँ, हाँ देखिए मैं ये प्रश्न होकर उत्तर ये होगा, अनादि किस लिए है, अनादि संज्ञार्थ, अनादि संज्ञा के लिए है, इस अर्थ का अर्थ के लिए, अनादि संज्ञा के लिए है, कौन अनादि, अनादि किस लिए है, अनादि संज्ञा के लिए है, अनादि संज्ञा कितनी है तो 42 है, तो यहाँ अनादि, इसलिए आप यहाँ बहुरी कर देना चाहिए, अनादि संज्ञा अर्थ प्रयोजनम ये साम, देखिए यहाँ टिप्पणीकार ने लिख दिया, तो पहले शंका किया कि इनका आप उच्चारण करके लोप रित संज्ञा कर दे, इसे उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो पूर्व सिद्धांत कह रहा नहीं ऐसा नहीं बात है, वहाँ उसका कुछ न कुछ प्रयोजन है, क्या प्रयोजन बता दें, अनादि संज्ञा के लिए है, तो बता रहे हैं आह अनादय इति, तो अणकारादयो लकार पर्यंता, अणकार आदि में है जिसके और लकार अंत में है जिसके, ऐसे कितने सूत्र हैं, 14, जिसके अणकार आदि में है या नहीं है, है ना, और लकार अंत में है या नहीं है, लकार अंत में है ऐसा कौन सूत्र है, हल हल है, हल है ना, हल है, तो अणकार आदि में ऐसा सूत्र कौन सा है, आयुण, आयुण में ये अणकार, ये अणकार है या नहीं है, और लण हल, हल में लकार अंत में है या नहीं है, तो कह रहे हैं कि नकार आदि लकार पर्यंता सूत्र अंत्य वर्णा, सूत्र के अंत्य, अंत्य का क्या अर्थ है, होने वाला कौन वर्ण, आगे देखो सूत्र, सूत्र अंत्य वर्णा, तो सूत्र अंत्य में क्या समास करेंगे, सूत्र के अंत में होने वाला कौन वर्ण, नहीं सूत्र के कह रहे हैं ना, सूत्र के अंत्य, अंत्य भव अंत्य, और किसके अंत में होने वाला, सूत्र के अंत में होने वाला कौन वर्ण, कौन से वर्ण, अंतिम वर्ण, कौन, अभी एक दो बताइए, नकार आदि और ल अंत में है ऐसे वर्ण, ऐसे वो वर्ण क्या करेगा, तो कह रहे अनादि संज्ञार्थाः, अनादि एक संज्ञा है, अनादि प्रत्याराः, अनादि प्रत्यार है नहीं, अन आदि में है जिसके ऐसे प्रत्याहार, वो प्रत्यारों के लिए, अर्थात के लिए, अनादि प्रत्यारों के लिए ये अणकारादि हैं, इसलिए इनका है इत संज्ञा करना सार्थक है, व्यर्थ नहीं है, तो ये अर्थ समझ आया, अगर नहीं आया है, देखिए ये तो उस पाठ थोड़ा पहले पढ़ा दिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो गया थोड़ा बोलने का, तो इसका अर्थ मेरे को समझ आ गया, आपको नहीं आया कि नहीं, क्यों पाठ आपके लिए चला, आपको समझ आना चाहिए, मैं सोचूंगा मेरे को समझ आ गया यानी इनको भी समझ आ गया होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लिखना चाहे तो आप हिंदी लिख ले सकते हैं, तो ये अनादि हो, अनादि आप प्रश्न करेंगे, अनादि किम, मतलब किम यानी हिंदी में लिख दिए, अनादि किस लिए है, नकार, नकार जो है वो किस लिए है, तो उत्तर आएगा अनादि संज्ञाओं के लिए है, अनादि संज्ञा बनाएंगे, अनादि की इत संज्ञा और लोप करने का क्या प्रयोजन है, ऐसा आप लिखिए, नकार जो नकार आदि हैं, नकार आदि कितने वर्ण है, थोड़ा आप इशारा लिखिए, ण क ग च इत्यादि, इत्यादि कहने से और भी अंतिम वर्ण हैं, आप यहाँ सीधा ऐसा लिख सकते हैं, नकार आदि जो अंतिम वर्णों की इत संज्ञा और लोप करने का क्या प्रयोजन है, ऐसी शंका होने पर ये आपका प्रश्न हो गया, कि जो नादि जो अंतिम वर्ण है, 14 सूत्रों के अंत में होने वाले जो नादि वर्ण हैं, उनका क्या प्रयोजन है, तो लोप इत संज्ञा और लोप करना क्या प्रयोग क्यों करते हैं, तो कह रहे हैं कि अण आदि संज्ञाओं के लिए, इसलिए करते हैं अण आदि संज्ञा बनाना है, अण आदि से अण अच अंग अल हर्ष ऐसी संज्ञा बनाने के लिए इनका प्रयोजन है, कैसे प्रयोजन है नीचे वाला सूत्र में बताएंगे, आगे चलिए, समय हो गया थोड़ा नीचे। देखिए ये कारण है कि इतना अगर सूत्र बिल्कुल छोटा है लेकिन इस सूत्र में केवल एक घंटा लग गया। आगे चलिए थोड़ा 5 मिनट आप और ले लेते हैं। आदि रंगीन संहिता, आदि रंगीन संहिता, ऊपर वाले ने कहा कि अनादि संज्ञाओं के लिए है। ऊपर वाले जो वाक्य में क्या कहा, अनादि संज्ञा के लिए। अभी अनादि संज्ञा बनाएगा कौन? अनादि संज्ञा बनाने के लिए कोई होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ कोई भी कायदे बिना किसी नियामक के नहीं करता, कोई ना कोई संज्ञा का नियमन करने वाला होना चाहिए। तो अनादि, आपने कहा कि अनादि संज्ञाओं के लिए, वो अनादि संज्ञा बनाएगा कौन और कैसे बनाएगा? उसको बनाने के लिए कुछ आपके पास सामग्री होना चाहिए, कब बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो नीचे उसका उत्तर सूत्र में दे दिया कि आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता में आदि ही प्रथमा एक वचन है, अंत्येन, अंत्येन कहाँ का पद है, कहाँ का पद है, षष्ठी एक वचन द्विवचन एक वचन, अंत्येन कहाँ का पद है? अभिषेक जी कह रहे हैं कि षष्ठी बहुवचन, तृतीय एक वचन, रामेण कह रहे हैं ना, रामस्य होता तो अंत्येन हो गया तृतीय एक वचन, क्या हो गया उसका, राम के द्वारा। तो अंत्य, अंत पहले अंत्य शब्द का क्या अर्थ है, अंत में होने वाला। देखो ये शब्द बहुत 3 बार आ चुका है, तो अंत्य का देव अंत में होने वाला, और उसके साथ तृतीय लगेंगे तो अंत में होने वाला कौन, वर्ण, और उसके साथ या द्वारा नहीं लेंगे, साथ लेंगे। तो आदि अंत्येन सह, सह एक अव्यय पद है, आदि प्रथमा एक वचन है, अंत्येन तृतीय एक वचन है, सह अव्यय पद है, इता तृतीय एक वचन है। तो कितने पद हो गए सूत्र, 4 पद हो गए। ये संज्ञा सूत्र है, क्या सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा सूत्र क्या संज्ञा कर रहा है वो होगा, और कैसे कर रहा वो तो वो बता रहे हैं। तो इस सूत्र का अर्थ हो गया, देखिए आदि अंत्येन इता, ये तृतीय एकवचन है, ये तृतीय एकवचन है, ये प्रथमा एकवचन है, ये अव्यय पद है, ठीक है। सूत्र में इतने ही पद हैं, इसमें किसी सूत्र से अनुवर्तन नहीं आ रहा है, कि सूत्र से काम चलाएंगे हम। हाँ, ऊपर वाले सूत्र से एक पद अनुवर्तन आ रहा है, स्वच्छ से। अब देखिए ये भी तृतीय है, ये भी तृतीय है, ये भी तृतीय, ये भी क्या है, तृतीय। इन अगर समान हो तो उसको कौन सा विभक्ति कहते हैं, समानाधिकरण विभक्ति है ना, समान अधिकरण है ना, इसका अधिकरण और इसका अधिकरण किसको कहते हैं, समानाधिकरण। भाई अधिकरण कहते हैं, यह अधिकरण है, अधिकरण है। तो जैसे आपका अधिकरण चटाई है, कंबल है, तो उनमें दोनों में रहा समानाधिकरण, यहाँ पर इसको कहते हैं समानाधिकरण विभक्ति। तो समानम अधिकरणम यही हो, समानाधिकरण है। तो अंतिम इत के साथ, और इस सह का अर्थ होता साथ, अंतिम इत के साथ, ठीक है ना, अर्थ इसका समझ रहे, अंतिम, अंतिम कौन, वर्ण, अंतिम इत वर्ण के साथ, इसका अर्थ लग गया। अर्थ कैसे बोलेंगे, अंतिम इत वर्ण के साथ। जैसे साथ अगर आप कह रहे हैं तो देखो मैं कहूंगा राम और श्याम के साथ, आप पूछे कौन, ऐसा आगे शंका होगी ना, राम और श्याम के साथ कौन, राम और श्याम के साथ। जैसे मैं कहूंगा राम और सीता के साथ कौन, लक्ष्मण, कैसे आप लक्ष्मण है ना, इसी प्रकार आप कह रहे अंतिम इत वर्ण के साथ कौन, उपस्थित होगा आदि, क्योंकि वहाँ भरत जी को नहीं ले सकते हैं, क्यों, उपस्थित कौन है वहाँ, प्रसिद्ध राम लक्ष्मण जी का है। इसी प्रकार अंतिम इत वर्ण, वर्ण के विषय में कहेगा अंतिम में कौन होना चाहिए, अंतिम इत, वो अंतिम में भी होना चाहिए और कौन होना चाहिए, इत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंतिम होने से काम चलेगा, नहीं, इत भी, इत संज्ञा भी उसकी हुई होनी चाहिए, नहीं तो अंतिम में तो ये अंतिम है या नहीं है, है। अंतिम में कौन है, मा, हाँ तो सीधा तो पहले मा ही आएगा, लेकिन अंतिम में कौन है, आ, अंतिम में कौन है, आ, ये इत है क्या, नहीं है, इसलिए दो विशेषण दे दिया, अंत में भी होना चाहिए और कौन होना चाहिए, ईद भी होना चाहिए। अब ये अंतिमेत है लेकिन ईद है क्या? नहीं, नहीं है। लेकिन देखिए ये अंतिम है या नहीं है, है ईद है या नहीं है, है। तो अंतिम ईद के शायद आदि है या नहीं है, है ना। जो पूर्व में रहता उसको आदि कहते हैं और जिसके जो अंत में रहता उसको अंतिम कहते हैं। इसका भी कल परिभाषा आप याद दिला देना, आदि किम अंत किम, ऐसा थोड़ा बता देना। कल तो छुट्टी रहेगा, छुट्टी के विषय में भी अभी विचार करेंगे, छुट्टी करेंगे नहीं करेंगे। तो अंतिम इत के सहित आदि वर्ण, ठीक है ना, साथ इसका होता है, ये हो गया अंतिम और अंतिम आदि वर्ण के साथ ये मध्य साथ के ना, अंतिम अंतिम इत के साथ आदि वर्ण क्या मध्यगामी वर्णों का बोध करवाता है उसको ये अनसंज्ञा समझना चाहिए। इसके विषय में कल पुनः चर्चा करेंगे, कल देखेंगे। कल ये छुट्टी तीन दिन, अभी चार दिन का छुट्टी है, छुट्टी में हम छुट्टी नहीं करेंगे, केवल प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। ये आप थोड़ा समझ लेना चाहिए, जिसको थोड़ा थोड़ा काम है तो आप थोड़ा अन्यत्र काम कर सकते हैं अन्यत्र समय में, एक घंटा आपका, क्योंकि ये पाठ देखिए अभी कितने दिन पाठ आरम्भ किए हुए गए, अभी हम आदि अंत्यन में पहुँचे हैं। अन्यत्र आप कहीं गुरु से महानुभावों के साथ पढ़ते हैं तो आप शायद संधि शायद पूरा हो सकता था, संधि यानी असंधि तो हो जाता, ठीक है। तो आप थोड़ा, लेकिन ये मेरा एक मजबूरी है कि थोड़ा समय के साथ नहीं आता, इसलिए बी ओ जी भी चलता है, ये थोड़ा आप मेरा मजबूरी समझ के आप है ना। तो विषय स्पष्ट हो तो तत्काल हम बोल सकते हैं, लेकिन